الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة انعام کی تقریباً 158 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور تھوڑا سا حصہ اس کا باقی تھا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کفار و مشرکین ایمان نہیں لا رہے اور بیجا قسم کے مطالبات کرتے ہیں تو یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتے موت کے آ جائیں یا اللہ کا عذاب نازل ہو جائے یا پھر قیامت کی کوئی اچانک نشانی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے, تو پھر یہ اصل میں ان کا انتظار کرنا, ٹال مٹول کرنا اور اس قسم کے بیجا مطالبات کرنا بالکل بیجا ہے اور ان کے لیے سخت باعث نقصان ہے. کیونکہ اگر ایسا ہو گیا کہ یہ حالت کفر میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی ظاہر ہو گئی, یعنی قیامت اچانک قائم ہو گئی, قیامت کی بڑی نشانیاں قائم ہو گئیں یا پھر ان پر نزع کی کیفیت طاری ہو گئی, اچانک قیامت آ گئی, تو پھر ان میں سے کسی جان کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا. اور اسی طرح اگر کوئی ایمان لانے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرتا رہا اور اس طرح کے امور غیبیہ اس پر منکشف ہو گئے اور پھر وہ چاہتا ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد توبہ کرے تو یہ توبہ بھی بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگی. قل انتظروا انا منتظرون, آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. یعنی ٹھیک ہے, اگر تم ایمان لے کر نہیں آتے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا, اور ہم بھی اس مقام پر انتظار کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون فلاح و کامرانی پاتا ہے اور کون خسارے مبتلا ہوتا ہے. ان الذین فرقوا دینہم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی, وکانو شیعن, اور وہ کئی گروہ ہو گئے, لست منہم فی شیء, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے کچھ تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ, بے شک محض ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہے, ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ تعالی انہیں خبر دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں فرقہ بندی کی شدت کے ساتھ مذمت فرمائی. یہ ترمذی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, ایک جنتی تھا اور 71 جہنمی تھے, اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک جنتی ہوگا اور باقی سب جہنمی ہوں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ناجی یعنی نجات پانے والا کون سا گروہ ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا وہ گروہ جو وہ طریقہ اختیار کرے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. تو گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد سے ہٹے گا تو یہ عقائد کا بگاڑ اس شخص کے لیے باعث ہلاکت ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. لہذا حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے عقائد کو, اپنے نظریات کو, اپنے خیالات کو شریعت کے تابع رکھیں. جو قرآن بیان فرما رہا ہے, حدیث بیان فرما رہی ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عقائد کی, جن نظریات و خیالات کی وضاحت فرمائی, ان خیالات اور نظریات کو دل میں جگہ دینی چاہیے اور فاسد قسم کے نظریات اور جو غلط باتیں ہیں انہیں خود سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس سے معلوم ہوا کہ جو دین میں مختلف قسم کے فرقے نکالے تو یہ بہت ہی غلط ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ناپسند فرمایا کہ آپ ایسے کسی سے تعلق رکھیں. تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایسے کسی فرقے سے نہیں ہو سکتا, یا آپ اس سے اظہار محبت نہیں فرمائیں گے, لیکن اللہ تعالی نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ اے محبوب آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جس کے عقیدے میں ایسا کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ جس کے عقائد اسلام سے متصادم ہو جائیں, ٹکرا جائیں, تو وہ شخص پھر گویا کہ دین کی راہ پر نہیں رہا, اس نے ایک الگ راستہ, ایک الگ فرقہ اختیار کر لیا. اور اس سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لست منہم فی شئین, اے حبیب آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. اس سے مسئلہ واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ اگر کسی کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے واضح فرما دیا کہ نبی کا ان سے کوئی تعلق نہیں, ایسے ہی ہمیں بھی ان سے قطع تعلق کرنے کا حکم ہوگا. لیکن سب سے پہلے یہ ضرور اس کی تحقیق چاہیے کہ واقعی جو سامنے والے کے عقیدے کو ہم غلط کہہ رہے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث کی روح سے غلط ہے یا نہیں. بعض اوقات ہم صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں, کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر ایک سامنے والے شخص کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اسے بدعقیدہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے تحقیق کرنا بہت ہی ضروری ہے. من جاء بالحسنتی، جو شخص لائے ایک نیکی کو، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے اس نیکی کی مثل 10 ہیں. ومن جاء بسیئتی، اور جو شخص کسی برائی کو لے کر آئے گا، فلا یجزا الا مثلہا، تو اسے صرف اسی برائی کے مطابق ایک بدلہ جزا دی جائے گی. وہم لا یظلمون، اور ان پر بالکل ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ کوئی اس کے کوئی نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک گناہ کا 10 گنا نہیں لکھتا، بلکہ ایک گناہ کا 1 گنا ہی لکھا جاتا ہے. یہ سب اس کی کرم نوازی ہے. ایسا پیارا رب کہ جو ہم پر اتنا مہربان ہے کہ ہم نیک عمل کریں اسی کی توفیق سے، اسی کے کرم سے، اسی کے فضل سے، اس کے باوجود اس میں زیادتی فرمائے، اور جو قصور کریں ہم اپنے شامت اعمال کی بنا پر، شامت نفس کی بنا پر، شیطان کے بہکائے میں آنے کی بنا پر، اس پر اتنی کرم نوازی کہ اس کو 10 نہیں فرماتا بلکہ اس کو 1 گنا کیا ہے تو 1 ہی لکھتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پیش نظر رکھ کر قلب کو اس کی اطاعت کی طرف ہم وقت مائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھایا، سیدھی راہ دکھائی، دینن قیامم ملت ابراہیم حنیفہ، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے، یعنی دین جس کو قیم کہتے ہیں کہ جو بالکل سیدھا اور بہترین دین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے، وہی ملت ابراہیمی چلتی آئی. تھوڑی سی تبدیلی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی انہی چیزوں کو ہمارے درمیان عام فرمایا، اور وما کانا من المشرکین، اور وہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. تو اس سے معلوم ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمائی. اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی ملت ابراہیمی. تو اصل میں یہ حجت قائم کی مشرکین مکہ پر کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو یہ ثابت فرما دیا کہ ملت ابراہیمی پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ جس پر تم وہ ملت ابراہیمی تھی تو اس کا ثبوت دکھاؤ، ورنہ جو ملت ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی اللہ کے حکم سے، اس کے مطابق تو تمہارے بہت سارے اعمال پر گرفت ہوتی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا واضح طور پر کہ تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو. اور ملت ابراہیمی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ملت ابراہیمی پر ہیں تو پھر شرک کیوں کرتے ہو، بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کیوں کرتے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ تم حقیقتاً ملت ابراہیمی پر نہیں. یہ اپنے آپ کو فقط ایک دھوکہ دینا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا عالمین کو پالنے والے رب کے لیے ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا جینا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اختیار فرمایا. لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرتو، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. گویا کہ نبی کریم فرما رہے کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. وانا اول المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا ہوں. مسلمانوں سے میں سب سے پہلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ مانا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں، تو اس اعتبار سے ہر نبی اپنی قوم میں سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے، گویا کہ پھر اس کی تعلیم پر دیگر لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں. یا یہ مانا ہے کہ سب سے پہلے چونکہ حدیث کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، لہٰذا سب سے پہلے مسلمان حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب چاہوں، یعنی اس کو بطور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ رب کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو پالنے والا ہے، تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی سے کوئی بے وقوفی کا کام صدور پذیر نہیں ہوتا. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کا جان جو کچھ بھی کمائے گی وہ اسی کے ذمے ہوگا، یعنی اگر کوئی اچھائی کرے گا تو ٹھیک ہے، اچھائی اسی کو ملے گی، اگر برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، کوئی اس کی جگہ کوئی اس برائی کو برداشت نہیں کرے گا یا اس کا وبال اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. ولا تزر وازرۃن وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ گویا کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تصور رکھنا کہ شاید ہم جتنی مرضی برائیاں کریں کہیں نہ کہیں سے ہم بچ جائیں گے یا اپنی برائیاں کسی اور پر ڈال کر نکل جائیں گے، اس کی ممانعت فرمائی. ورنہ یہ یاد رکھیں کہ وہاں پر، یعنی اس میں شفاعت کا کوئی انکار نہیں، میدان محشر میں نیک لوگوں کا ایک دوسرے کی امداد کرنا، اس کا کوئی انکار کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ میدان معاشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء عظام، پھر حفاظ قرآن، حتیٰ کہ رمضان اور قرآن عظیم، یہ لوگوں کی شفاعت کریں گے. تو اس لیے مراد یہ ہے کہ کسی کو، ایک شخص کو دوسرے کی برائی کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنی برائی کسی اور کے اوپر ڈال کے خود جنت میں چلا جائے، بلکہ ہر ایک نے اپنے اعمال کا نتیجہ خود بھگتنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص دوسرے کے لیے گمراہی کا سبب بنتا ہے. بعض اوقات جو والدین ہوتے ہیں وہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو جان بوجھ کر غلط راستے پر لگا دیتا ہے، جیسے نشے کا عادی بنا دیا، شراب کا عادی بنا دیا، اور کسی فحش کام میں لگا دیا، اس کا وبال ضرور ایسا ہوگا کہ دوسری جان کو اٹھانا پڑے گا. یعنی ایسا نہیں ہے اس میں بھی کہ جس کو آپ نے بری راستہ دکھایا یا جو غلط کاموں میں لگا وہ بچ گیا اور دوسرا پھنس گیا، بلکہ اس کو تو سزا ملے گی ملے گی، لیکن اس غلط رہنمائی دینے والے کو اور گمراہ کرنے والے کو بھی سزا ملے گی. تو گویا کہ اس کا وبال تھوڑا بہت یہ بھی بھگتے گا، اس کا انکار نہیں ہے. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارے لوٹنے کا مقام ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں اپنا نائب کیا، اپنا خلیفہ بنایا، اور تم میں سے ایک کو دوسرے پر کئی درجوں بلندی عطا فرمائی. کس وجہ سے یہ ایسا ہوا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت جو عطا فرمائی وہ یہ سمجھنا کہ جی ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اس کا ہمیں بدلہ ملا ہے، اور یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہمیں نیکیاں دی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے جس طرح بعض اوقات نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اسی طرح بسا اوقات نعمتوں کی فراوانی عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ان نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا، یا ان کو حاصل کرنے کے بعد اظہار شکر میں اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا متمنی بنا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، انہیں ذاتی کمال تصور نہ کریں، بلکہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تسلیم کیا جائے. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً مشرکین کو کے جو باطل نظریات تھے ان کا قلع کما فرمایا، کہ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ شاید ہمارا مال آخر میں بچا لے گا، یا ہمیں یہ بت ہمارے سفارشی بن کے آ جائیں گے، ہمیں بچا لیں گے. ان سب کا اللہ نے رد فرمایا اور یہ واضح فرما دیا کہ ہر جان کو بروز قیامت خود اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسری جان اس کی جگہ اس کی برائیاں اٹھا لے اور یہ مطلب کوئی فدیہ وغیرہ دے کے چھوٹ جائے، بلکہ اس کو اپنا انجام بھگتنا ہی ہوگا. یہ ہماری سورہ انعام الحمدللہ اختتام پذیر ہوئی. اب سورہ اعراف کا آغاز ہوگا. یہ بھی مکی سورت ہے اور تقریباً 206 آیات پر مشتمل ہے. جیسے آپ کو پہلے ہم نے عرض کیا کہ مکی سورتیں یا مکی آیات وہ آیات یا سورتیں ہوتی ہیں کہ جن کا نزول ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا، اور ہجرت کے بعد جو آیات یا سورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی آیات یا مدنی سورتیں کہا جاتا ہے۔ لہذا سورہ اعراب بھی مکی سورت ہے، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکی سورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، بتوں کی مذمت کی گئی ہے، اس کے علاوہ آخرت کا بیان، دوبارہ اٹھنے کا بیان کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور پچھلی قوموں پہ جو عذابات نازل ہوئے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا، اس کا جا بجا تذکرہ نظر آتا ہے۔ اس صورت میں بھی یہ تمام مضامین تقریباً مختلف مقامات پر بیان ہوں گے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کی عطا سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ ایک کتاب ہے یعنی قرآن عظیم نازل کی گئی ہے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج، تو آپ کا کے سینے میں اس کی وجہ سے کوئی حرج پیدا نہ ہو، کوئی تنگی پیدا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مراد یہ ہے کہ یہ ہم نے جو کتاب عطا فرمائی، یہ ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہے، اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کے اندر جو احکامات نازل ہو رہے ہیں، ان احکامات کی وجہ سے اس طرح دل کا پریشان ہونا کہ یہ لوگ شاید اس کو قبول نہیں کریں گے، اس تعلیمات کو مانیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اور یہ چیز، یہ تصور، یہ خیالات آپ کے دل کو بے چین کریں، تو فرمایا کہ اس ایسا آپ نہ کیجئے، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کیجئے، آپ سے اس چیز کے بارے میں کوئی گرفت نہیں، آپ پر کوئی گرفت نہیں ہے، آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آپ کا کام ہے پیغام کا پہنچانا، اگر یہ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے تو آپ اپنے پیغام کو پہنچائے جائیں، آپ کی کوئی گرفت نہیں، ان کی گرفت ہوگی۔ لِتُنذِرَ بِهِ، یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ تاکہ آپ اس کے سبب ڈر سنائیں، وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو نصیحت۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم کے دو مقاصد اللہ نے بیان فرمائے، ایک یہ کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، دوسرا نصیحت کی طرف مائل کیا جائے، انہیں نصیحت سنائی جائے۔ تو یہ قرآن کے عظیم مقاصد میں سے ہے، اگر یہ مقاصد ہمیں حاصل نہیں ہو رہے تو گویا کہ ہم نے قرآن کے عظیم مقاصد کو فراموش کیا ہوا ہے۔ ڈر اور نصیحت، یہ قرآن کے بنیادی مقاصد ہوئے۔ کیا ہم نے قرآن پڑھ کے ڈر حاصل کیا؟ کیا ہم نے قرآن سے نصیحت حاصل کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کا سامان کیا؟ اگر جواب اقرار میں ہے تو ہم نے قرآن کے مقاصد کو پورا کیا ہے، اگر جواب انکار میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ کے فقط ایک رسم کو ادا کیا ہے، قرآن کی روح کو ابھی تک ہم نے نہیں پایا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو تم پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اسے چھوڑ کر دیگر حاکموں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف مت جاؤ۔ معلوم یہ ہو کہ قرآن عظیم کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور دوسروں کی طرف میلان مناسب نہیں۔ قلیل ما تذکرون، بہت ہی کم ایسے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وکم من قریت اہلکناہا فجاءہا بأسنا بیاتا او ہم قائلون، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا، اور او ہم قائلون، یا اس حال میں آیا کہ وہ لوگ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر میں سو رہے تھے، اچانک عذاب آ گیا۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرماتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے آثار واضح طور پر نظر آئیں اور لوگ ہوشیار ہو جائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی موقع مل جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اچانک عذاب نازل فرماتا ہے، اور اکثر اوقات ایسے اوقات میں ہوتا ہے کہ لوگ بالکل غافل ہوتے ہیں، جیسے رات میں سوتے وقت یا دوپہر کو آرام کرتے وقت۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم وقت ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔